Velkommen til en ny runde med Bedre sent enn alvor. Vi har faktisk jubileum i år. Det 10 år siden program nummer 1 gikk på lufta. Dette med andre ord program nummer 2, vil de kanskje tro, men så ikke tilfelle. Vi har derimot et helt annet tilfelle som for øyeblikket befinner seg et eller annet sted i Kirkeveien 2, annen etasje, spør etter Jensen. God dag, er det de som Jensen? Nei, det er vel de som doktor Jensen, formodig jeg. Ja, det skjønt, jeg doktor Jensen, ja, men hvem så de? Jeg dosent Flabbe. Ja, det skulle ikke forundre meg, da må jeg tilfelle undersøke, men hva gjelder det forresten? Ja, jeg skulle bare ha en liten legesjekk, jeg tenkte. En legesjekk, ja, det skulle bare mangle. Hvor mye skal jeg skrive inn på? 100 kroner? Hva? Nei, jeg forstår det imot det, vi sier 200. Nei, ok, vi drar til med 5000 kroner, det mitt siste tilbud. Ja, men doktor, jeg mener en legeundersøkelse. Ja, selvfølgelig mener det, hvorfor sa de ikke det med en gang forresten? Nei, jeg... Ja, ta av dem på overkroppen og sitt ned, så skal vi sjekke refleksen deres. Hvorfor legger de bena på kors? Ja, de sa jo at de skulle sjekke refleksen, doktor. Ja, men herregud, mann, de vet da hvordan refleks ser ut, ikke sant? Liten firkant og reflekterer lys. Ja, jeg trodde de mette refleksen i kne, ja, doktor. Nei, i kne, nei, refleksen i lomma, selvfølgelig. Alt i refleksen i lomma, det må du da vite. Jeg tenkte mer på den, det som heter refleksbevegelsen i kne. Aha, ja, selvfølgelig. Et øyeblikk så skal jeg hente hammeren. Slik, ja. Kan de legge bena på kors? Ja. Jeg har ben over kors, doktor. Ja, så sannlig, er det ikke det? Ja, nå skal vi se hva som skjer når jeg gjør banker slik. Ja, gap opp, er det snill. Jeg tror jeg må lytte litt på dem også, ja. Et øyeblikk skal vi se. Jeg skal bare hente stetoskop i kjøleskapet her. Ja, sånn ja. Pust dypt inn. Host. Nå, doktor, hva tror du det er? Ja, nei, de er friske som en fisk. Det feiler dem absolutt ingenting. Ja, men det var bra, doktor. Tusen takk skal de ha det. Og da var jeg lettet. Ingen årsak. Ja. Men, doktor, si meg, er det ikke vanskelig å arbeide her på kontoret med alt det bråket fra gaten utenfor?